الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين موږ ویلو چې د الله رب العزت ډیر لوی سهارا او ډیر لوی اعتماد دی د مؤمنانو ځکه چې الله خپل بخشش معافي ډیر فراخ کړی دا میدان ډیر وسیع کړی دی که یو بندا خپل ځان ته وګوري او ځان سره فکر وکړي او ځان سره د هغې ګناهونو حساب کتاب وکړي چې هغه دومره ډیری په شمار کې ناراضي او بالکل دې مایوس شي چې بس زما کار خراب دی زما د بخنې څه امکان نشته بس خواسې مرګ دی ور سره جهنم دی ور سره عذاب دی دومره د خپل ګناهونو په وجه باندې مایوسي الله رب العزت رحمت نا او دا هغه بخنی او د معافی نه ادا سی بهو پاغه وخت کوم چې نبی علیہ السلام لبرالو مشران چې د ډیر عمر پوج باندې با او یې سترګې خپل نه شوې واړولې او پردې و پر اپریوتی وی هغه ګونه وې شړبې دو او غرازی نبی علیہ السلام توی چین لی غدرات و فجرات ما دیر غلط اکڑی دی ما دیر لوی لوی گناو نکڑی دبا تا تصوی ام ہوئی خواه خدا و سروی چل الانی لم اشرک باللہ ہاں دا ویلی شما چې الله سره مشرک نه دی کړی دغه لوی بلانا الله ساتلی ما، قبر پرس نیما، بت پرس نیما، پیر پرس نیما، تاویزگر نیما، دین الله ساتلی ما. نبی علیہ السلام خوشحاله شو یا رحو کمال دیو کو ستا و سمرا گناو نی زمرا بایی چی دا زمک آسمان ڈک شی پی کده دینام زیادی نا اللہ بے پخپل رحم سره ختم کی و کمال دی دا کرده جدان دی شرک نساتل دی دا اصل مطلب ملا ولزت چې د خپل مغفرت د خپل معافی او د خپل رحم د خپل فضل د خپل احسان وعده کړی دي اگر چا سره نه اخاص دغه بندیانو سره چې د شرک نه داسې ځان ساتلی دغه سره د جهنم د اور نه چې ځان ساتي دغه خلق سره الله وعده دي اوی سر دا اللہ دا طرف نا دا احسان او دا فضل او دا دیرو بخششنو او دا دیرو نعمتنو وعدی دی رشتیا او او سرکی نسملا چه قرآن کریم کی رازی مخلا آیاتنا اغا آیاتنا چه اوی که اللہ رب العزت د خپل طرف نه خپل بندیانو سره د رحم خبره کړې ده د بخنه خبره کړې ده کله په توبې سره چې فینتابو فقام الصلاه واتو الزکاته لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ وی چه توبه استلیواز شرکنا ابی پابندی کولا پا دیخ پلو عباداتو پینز وقتا خاص دا دید پار اجر دیو عوض دیم مرتبی او درجی دیم نبیر پا دی باندیو نبا دی غم جنیم بار بار دا سی خبر کی اللہ رب العزت پلو بندیانو تا یا عباد الذین اتقوا اواز و تکی چیز ما بندیانو چزانم ساتلی دا شرکنا للذین احسنو فی هذه الدنیا حسنا نخاص اغی خلقنا چیزی دنیا کی جن تیر کو دا اللہ دا وحدانیت سرم تغیید پارا قیامت کی جنت تیم و ارض اللہ واسعان او بیاو توی چه زمان بندیانو که یو زی کی تنگی و پریشانی او زمان بندگی سمن شیکولی زمان خدای توپ سی طریقہ نشیمن لی مشکلاتی در تا چاپی راما حول خرابی نلاوی زمازمکا فرا خدا ان ارضی واسعاتن هر زی زیشتا دی دا سزی اگورا چلتا کتا تا پا دین کی تکلیف نئی پا عبادت کتا تا پریشانی نئی نلتا جون تیرا اغستا کلی دی اغستا وطن دی او اغستا کور دی تا کلی اکور اغا دی چتا بگی دا اللہ عبادت کول شیخ پا ازاد بان اغستا کلی دا مسلمان کلی او کور نشتا دا کلی او کور خواه دی چی دی بکی دا اللہ بندگی خپا خاموشه سرا خپا آرام و پراحت سرا پا تری طریقی سرا بانده ادا کولیش نزاگ دا اغا کلی او کور دی دیو جنا دا انبیاء و تاریخم دقا دی چری پکم زے کے پیدا شوی دی نو پا زے کے ندی مل شوی بلبل زے کے چرتا موت و تراغل دے بی وطن او بی ملک او بی کور او بی کلی مل شوی دا وجه دا چیغی پوشو پا خپل ځان باندې چې مونږ خو پا دی خپل ځای کې او پا دی خپل کلی کې او پا دی خپل کور کې او پا دی خپل ماحول کې او پا دی خپل رشتہ دار کې او پا دی خپل دکاندار کې دا اللہ نم نشو آغستے چلا الہ الا اللہ نو دی کور تا ساجت شو دا دی کلی تا ساجت شو دا دی رشتے و دا دی خپلولے و خاندان تا ساجت شو چه غستاد پار سبب دا جہنم گردی تردی پوری چل اللہ نبو لیزت اغا خپل اولاد تا بندیانو تاوی دا ستاسو دشمنان دیوی اغا نور خلا پریده رشتداری او خاندان دا خپل اولاد یا ایو الذین آمنو انا من ازواجکم و اولادکم عدو لکم بیشکان بعضی ستاسو دی ازواجنا دا پا کورونو کی چی دی او تاسو پا دینیت باندی کلی دی او پا دی خوشحالی باندی کلی دی چه جندم دا سکون شی جندم دا آرام شی ایمانم نیم دی نو چه کامل شی او اغا نیت پورا نشو اغا اراده چه تاسو کمکلی وا نا صحیح و نخطا او جتا سوډیر په مینا باندې کړی وی او ډیر په مال دولت باندې کړی وی نو هغه خریب لاګانی اخرې بلاګان شوی هغه د شرک ګوډی دی ملایوی ځانته نساته دا خوستا خزانه ده دا اوستا دشمن دی چې ته صحیح مسلمانې یا صحیح موحد یې ته ځان د شرک نساته او شرک سره د ډیر نفرت ته پزړ کې اکور کہتا بلا ناستا دا دملک شرکنا و دملک باباگانا و زیارتنا و نظرانے و شکرانے و جانڈے دا اکور ہو جہنم دے پا دنیا کی دا طلاق اللہ دا بلا لرالی گلی جزان تے خلاص کا دری والا ورگا قرآن وی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم کدا ستاسو خزی دی او کدا ستاسو اولاد دی دا ستاسو دشمنان دی فاحذروهم ځان ته نو ساته تاسو ځان سره په دې خپل عقیده کې او په دې خپل عمل کې او په دې خپل بی دینه کې شامل نکی ځان ساته امی سالنے دید پار پیش کری دی چه موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام لگا مرگرتیا کری وان چاگی لگا مرگرتیا کی اغیس ناشنا ناشنا کارون اوکلو چه قرآن مونگ تا بیان کو نوے پا کدا بیان کو چه اغی پا یوکلی وان دیوارا لو ما شمان لو بکولی اغا یو پاکی غریت که و مضبوطو یو بینی و بل بیرا بغا و بل بیر خضر علیہ السلام و لگی دون آغا او آجو پاری طریقی سر چی موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض و موک چی دا خلا بالغم نده گنانگارم نده صدا سے جرم ام ندی کلی چی داغی پوج باندی دے لائق دا قتل شیم اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس دا سی او پاک وڑو کے دے قتل کم چی اگا خو قتل نو کلی اگا خو جرم نو کلی بولی موسیٰ علیہ السلام تا خود دے علم پتنو کنی جدہ جدہ علم دے زا زما جدا علم دے، خضر علیہ السلام جدا علم دے، بیا چې کله جدائی راتلا دا ټول خبر او مطلب یو ته بیان کوم، نو د دې مطلب یو ته بیان کړي چې د علق مې ولي واجو. واما الغلام فکان بواه مؤمنین فخشینا ان يرهقهما طغیانا و کفرا. علق مې زکه مړ کو جیسور نمی داس دے چی دے بلا لویشی چی سبت جوڑے دو تاو با دیو الحقو جیسور دامی ذکر ملکو چی مورو پلار نیکان صالحان مومنانو او دے سرکشو بدبختو گمرہو نو دا یراو چی سن دیرا لویشی او زان سر دا نیکان مورو پلار زان تراواری دیم ځان سره ولې مور او پلار اکثر دولت پوجا باندې دغه نظریه اختیاری کنه ها ناغي همړ کو هغه هنه شمړ کو له خو میلمان رااله نو سړی په ډو بدنام نشو دا دغه زمانه خبرې کنه اجدل تعالی رب العزت دی توي چې تاسو په دې کور کې تاسو دشمنان دي کاغا خضا دا کاغا زامن دی اولاد دی نو دیم علم سیده چی خواه چی دشمن سر خلق سکی نو آخمون لرازی ورگا چی زانو تا سنبال کو سو دا توری او دا چاری او دا نیزی کوشش کو دشمن لو خلق دغه گوری اللہ رب العزت و تاوی چنا داغ دشمنان ندی دشمن دیر قسم دے شیطانم دشمن دن آغا سر ادا سکولشی آغا پلا سر اتلیشی نا داغ دا پار جدا وصل دا نزدید پارم جدا وصل دا آغا دادا چو ان تعفو و تصفحو و تغفرو دی سر بدائن دا سی جون تیرا ویخا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا دا داسې دشمنان دي چې دې ته معافي کوي دا د قتل لایق دي نو په دې ځان نشي خلاصول کار سکه نو معافي به وته کوي او سوال وکړي چې الله تولا پو ورکی تولا عقل ورکی تولا فکر ورکی او تد دیده نظریه بدل کی چستا رضا کی او زمونگ رضا کی بیا و جون تیری و تصفحو او کدی ارسم را ظلم زیاده او کی نمخت نارو و تغفرو او مغفرت سوال کوئی دا اللہ نا دې سره به داسې وخت تیرې دنیا کې خدای ویلي چې ان من بعضی ټول نه ولی بعضی خلق بختوري خدای ټول کورانه صحیح د ایمان او د عمل په جوان نه پاره کې چاته تکلیف نه ای نغې ته دشمنان دې ویلي دا دغه ته ویلي چې دا وی نظریه جدائی داغی کردار ډیر خرابی مور او پلار نیکانی ډیر خلقی او پاگی کور کی دا اللہ عبادت کئی او دا کلمه خبری کئی او دا دین عدیب کی چی کنا ندیب کی سرکشی او باغیانی نداغی اللہ رب العزت دقا علاج خولے دے چی بس کسی اوکڑنو سوا توائے ما فگاو پستاو سرکوے نرم خبرو سرکوے دمشوری دا خسی استاز تے کینوے مشرانو تراجمکے دا دے اصلاح حسو کارو ندی کنخا دغه خلقه د الله د بخن لایق نه ښه چې وی کور کې د الله نوم نه د قران نوم نه هغه کې د مانزه سو قدر او عزت نه او د بانک سو قدر او عزت نه دا وجه زاده چې عقاید خرابی کنه ښه عقاید خراب بس ټول په دغه غضب اختی ښه چر زمامولی غون دی تکلیف راشی مصیبت راشی مرض راشی بکور کی نبس بیا گردی پا دی باباگانو باندیو پا مزاراتو باندیو او پا استازانو باندیو پا تاویزگرو باندی خلق من طول پا دی غضب اختا دی خواب پسلو کورو که ویو کورم دا سی پیدا نکی چاگی دا دی مصیبت نپاک طول دقا حال نو اللہ چه کمی وعدی کلی دخ پل مغفراتو اگه دوی خلقو سر ندی کلی اگه خپلو نیکانو بندیانو سر کلی مومنان چا تویلشی صحیح مسلمان چا تویلشی چا قیده دا اللہ دا وحدانیتی او دا شرک نزان ساتی دا بدت نزان ساتی نو دوی خلقو دا پارا لوی سہارا اللہ دے لوی سہارا قرآن وی سنگا کذبان دے ہر قسم پدی دنیا کے بوج راشی پریشانی راشی نظریات چی چل لاشتے کا نا او سپروال ایس نشتا دے چل لاشتے نو ایس نشتا دے اللہ بخیر کی کاغا دا مرضی ہم کا دنیا دا معاملات و دا دیز والے و دا دشمنے سے خبری او دے بکر آگیر شی یا غد اخپل اقتصادی جون او دا معیشت او دا معاشری کمزوری چی دے جد سمومی نا لوگی او تندی پی تیری کی پد باندے او پاولاد باندے او کل چی دے صحیح مسلمان دے کنا پروابے نی چی اللہ شتے بس دا اللہ طرف نا دا ہر سو چی دی دا اللہ طرف نا دی نمونگ باتینا سوال کو دا خیر سوال بکو امونگ باتینا معافی غارو چدا با زمونگا دا گناہونو وجی چی مونگ باین دنیا کی دا سخت دا و پریشانی دا دا دا مومن دیر لوی سہارا دا خوا چدا باندی دنیا کی اس بوجھ نشرات لے او کراشی نذکر اللہ ذکر اللہ اللہ یاد کی کنا ذکر دتا خپل سبق معلوم دے پل عقیدہ و تا معلوم دا چی زمان مالک زمان گا زیموار زمان دا رزق زمان دا صحت زمان دا هر یاری او دا خوف زیموار اللہ دے وکفا باللہ وکیلا عرض قرآن وکفا باللہ وکیلا بس اللہ ذمہ وار دے و کافی دے بل چاہتا جت نشتا نو کل جتاب اندیر قسم پریشان راش نظر اللہ یاد کا پیغمبران و سنتم دغو ذکر دا سخت پاغی باندار چاہنا زیادت راولی دنیا مصیبتونه او دنیا لوګي او دنیا ناچاره او غریب ہے دا باغی راغلی وی دار چانه خو لیکن پریشان نو ځکه غیلا الله طریقه خولې وا چې کله و مصیبت راغله نو بازار اله صلاتین یو دوه رکعت به وکړمون دی وکړو اباغی کی بے اللہ تا فریادو کن چی اللہ تی پا مونگا سانکی بل سوک نشتا انا بل سوک مونگا منو انا بل سوک پچا باندیا سانو لیشی دا صرف ستا ذات تی تی پا مونگا سانکی بس اللہ با سانک را مدو مومن مسلمان کار خوڑی رسان دے والا چې دې د خپل ایمان او د اسلام نزان خبر کی کنه چې ایمان سشه دی اسلام سشه دی هغه په الله باندې اعتماد هر وخت الله سره رابطه، هر وخت د الله په ذکر باندې جبل امدا، دا د مسلمان شه زبان و چری قوم نی قرآن وی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دی باندې یرا او غم ناراضی، یرا او غم پا چا راضی چې دا خدای نه دی لکه مشرکان اوی خدای نشته کنه خاطر اوی خدای سوک دی اوی په خیال کې بابا دی زیارت دی ولی دی قبر دی سجنات منات تی دا سنور د ځان نه سره جوړ کړی دی هغه خو ندی کنه هغه مالکان ندی هغه کار سازان ندی هغه خو مشکلات نشي لري کوله هغه سنوم د الله رب العزت وی چی نه ی الا اسماءن سمیتم وانتم اباؤکم دا خو تشنمونه دی چې تاسو ولې خدي او تاسو مشران به یې خي ما انزل الله بیا من سلطان په دغه باندې خو الله چرته آیات نه نازل کړي چې تاسو باندې پریشانی راشي نو زه بابا لمنډه وای هغه باندې شکرانک دی او هغه نظرانک دی او دا به جارو وه په ځان باندې او دا د غلاف لاندې د مشرکان ټول په دې غضب اخته دي دغه خدای نشته کنده جزانو او دا په سبا قیامت کې لګي چله اعلانو کی قیامت کی چیه چې د چا عبادت چا کاونو ځای ورپسې رسوک باب پیرانو پسې رواني سوک باب ملنګانو پسې رواني سوک باب په خپل بابا جی او لالا جی پسې رواني سوک باب په انور او سپوږمې پسې رواني دا ټول معبودان چې مخلوق د دې عبادت کړي سلوک خوندی کنه به حدا او به انتها ها سوک با بغوانو پس رواني سوک با بغړو بيزو پس رواني د دې عبادت تم شوي سوک با پونو پس رواني سوک با بغټو په بوتانو پس رواني ځکه الله به اعلان کړي چې زه خپل خدایانو پس شابه چې سبا دل زر کی ها نو یې سلک کسان و پاتشی میدان کی چل اعلانو کی کنا نو سلک دانی و پاتشی میدان کی انور بطول ناغیتا و ملائک راشی اوی بچی ولی تاسو لانو را چا پسی ناغی بووی چی زمونگ عرب شتا مونگ باغ پسی دو اللہ رب العزت بہت از خپل ذات نہ کشفو کی نو ټول په سجده پریوزی دا خلکو چې دنیا کې کړي ونه هلته مولا خدای توفیق ورکو لکه سان وای دا او بچی چې خپل رب دنیا کې پیجنځلیو چې زمونږ رب ونه نه دا ګټه نه دا بوت نه دی قبر نه دی ولی نه دی نازول نه دی پیر او دستگیر او داسې دونه نه دی یو الله دې بس اوی زمرہ زاغی کار په دنیا کې هم ډیر بهتر دی که ظاهر کې داغی حال ډیر زیات کمزوري او خلق و تګوري او هي هي کوي کنه او چې داغی نه تپوس کې نه وي به خوشاله چې نه الله فضل دی اور سڑیر دی زلی نتنگی گی اصل تنگوالی خود زلی دی خواه مده امتحانی طول مرداس نی اللہ بی بیا رحم و فضلو کی ارسول ور کی دنیا کی امتحان خو اللہ کئی کنا خواه او دا دید پارے کئی اللہ ویلی یبلوکم ایوکم احسن عملا الله تاسو هم پیدا کړی یې مرګ او ژوند هم پیدا کړی یې مرز او صحت هم پیدا کړی غریبی او مالداری هم پیدا کړی دا سود پر علی ابلوکم ایوکم احسن عملا امتحان کوي پتا سبحان دی چې کوم یو پتا زکه خیرسته عمل والا شو دا ګوري الله رب العزت خا الله ته معلومه ده خاسته عمل ولا وته معلوم ده او خراب عمل ولا وته معلوم ده نا غسل امتحان کوي هغه مخلوق ته کوي چې خلقو ګوره سمره پرخ ده پکې ها چې الله ای زما بنديانو کې سمره پرخ ده څوک داسې دي چې باغی باندې معمولی غونتی تکلیف راشي نو بندیانو پسی منڈی وی مخلوق پسی منڈی وی اغیط سجدی کئیو اغیط لاس جوڑ کری نو کلت نغوالی چی رحمو کا خزانی دی دا سرا خدای در کری دی امونگڑی را جزانو غریبانیو وقت لگی آئی مڑی تا لگی آئی او کلت ہوئی چی تب اللہ بخلے کا نا نو چې تی بخلې نو زمونږ لپاره وته وایا چې زمونږ دا سوال اسنه قبلي بغیر ستانه ته وته وایا دا ټول مشرکان دي دې کې څه فرق نشته ښا موحد هغه چې هغه په خپل ځای ناشته په خپل کور کې ناشته په خپل جماعت کې ناشته دا قبلي دو وختونو ته معلوم دي چې په جمعه کې یو وخت دی چې هغه کې الله سوال قبلي نو زبا د خپل اجت او ضرورت سوال په دغه وخت کې کومه هغه معلوم نه دی حضور اچاسي اقوال پګشته دي چې دغه وخت دی چې کله سنت شي او خطبه ته امام دريږي نتیجه یې کې سوال خو په لږ وخت کې کیږي هغه ساو د ساو غسل نه غواړي یا دغه وخت دی چې کله سلام ګرځول شي یا دغه وخت دی چې کله د مازیګر بانګو ویل شي او راشد جمعه پرځ کنه نو دا وختونه دي نو دې دی وختونه پسې ګرځي چې زبا الله تخپل عذر پېښ کوم په لجت او ضرورت وا ته پېښ کوم په دې وختونو کې آیا وخت د سحر دې پښمنی مال چو وختي پاسي او دسو کی او سور کا تنفلو کی او بیا خپل رب ته خپل عذر او خپل ضرورت پیش کی دا قبلې دو وخت ډیر وختونه ایداسته نو د صحیح مسلمان خدا عادت ته ها یا کچر تهج او عمر لذین نوم ځان مخ کې پوی کړی د صحیح عالم نه تپن ساری نه نه صحیح عالم چکل تزی او ستا بیت الله باندې نظر لګینو سوال ځان له سوال د وسنه چې زو بدا سوال د ایمان سوال په کار ده خو خیر د هر بنده ضرورتونه دي کنه صدق سوال کوه دی بیت الله دا نور چی دي کنه مونږ زکو آیو کنه چې بیت الله نه پیژنې اغه وی چې روزه لرل شي په سوال قبلي داسې بدبخت دي الکه له روزه ذکر خو نشته نه قران کې نه په حدیث کې په چا صحابه په عمل کې چې غنیږي سوال او ضرورت پېښ شوی دینو روزه لراغلي دي درته چاوي درته نور خلقو کار ده ها چې داږي نو ته روزه سره سوال قبلي انې د بیت الله سره قبليږي ولې زکه چې نجاست پکې پروت ده خو حاجی وکوي پلیت شنو اس خو به ته وبنيسته همکه ته نه پلیتی لري کړه بیا به ته نو وبېست ادي ته نه لري کوي اسې ته نو وبواسي الکذا غن لري کا دې سینېنا دا شرک لري کا دې سینېنا او ددلنا لوی سړې مشر سړې سپینګيره او پا سپینه کی ربان دی شرک که پا اولیاءو گرده پا زیارتونو گرده او داغی نسوال که اجی داغی نمو آغسته شنو دیر او یاره که دیر او را پیگه داره دا چاوی دیتا خو مومن مسلمان نشوی لی مومن مسلمان خو دیتا وی اللہ رب العزت سورت انفال که چنم المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مومنان اغی چکل دا اللہ نمو آغستیشیم نو دی پذرنو کی یر راشیم اللہ پنم سرخا بل بسوک دا چان یریگی فیضا تلیت علیم آیاتو زادتهم ایمانا او کلا چدا اللہ آیاتونا پی لستیلشین ایمان تازہ کیگی ایمان مضبوطیگیم دغا مومنان دی اغیبان دے حس پریشانی نی اما یجیب المضطر اذا دعاہو و یکشف السوء و اجعلکم خلفاء الارض سوک دے اغزات چه قبلی دعا دا پریشان او سوک دے چه دا غن مصیبت و تکلیف لرکیم او سوک دے چه تاسو یوبل پسی دنیا کی راوستی ہے ایلہن مع اللہ بل سوکشتے بل سوک دا سکار سازا و حاجت رواشتے بغیر دا اللہ نا دا خود اللہ کارو نا دیخوا مطلب زمون داو چی دا اللہ رحمت دیر پر آخ دے دا اللہ مغفرت دیر پر آخ دے ان ربک واسع المغفرہ اللہ دیر لوی سہارا دا خود مومن مسلمان دا موحد انسان چی کل ازبان تکلیف راشی نو ذکر اللہ زر اللہ یاد کی چی اللہ شتے بیاس آجت تے بیاس ضرورت تے تو کدھا اللہ خوخی نوکار بولو کی کہ ارادہ وشی آو ار کار پخپل ارادہ کی کنا او کوی نکو لن ام دے مرا ورنے دخپل ربنا آو دے پوئی گی کنا خوا چی بز زبا لائق نیما زمان نقصان بی دا اللہ نقصان ندے اور کچی اللہ بخیر کی اللہ برحمو کی اللہ وفضلو کی دا دی خلقو یرا نشتا دی خلقو باینو پا دنیا کی سغمشتا انو پا آخرت کی سپریشانشتا دی نو اصل مطلب داو خوا ضرورت دا دی دی چی مونگ دا اللہ وحدانیت دکو مونگ دا اللہ توحید دکو بس دا دی ضرورت دی آپا لنور بیا میدان کلاو دی آپا لبیا اللہ رب العزت مہربان دی داغد احسانات و داغد نعمتون و برکتون و صحت نشتا دے خب زمون کم زوری دا صرف دا یو خبر غالی خوا چه وحده لا شریک له و آخر دعوانا